stand, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Cool, cool ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, give me more of that funky horn. What's that? Kiránt a hip-hop gödörbe, de frankon. Akkor most volt egy szignál, jó? Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Estefem 98.6-on, és minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy kirántsuk robot, vagy rábeszéljük egy nyakpörgésre, egy helikopterre, hogy kiugorjon a hip hop gödörből. Most kezdett jó lenni. Jó, persze, nem sokára azért jönnek a funkisabb nóták is, de előtte Laci a vonalban. Haló, Husika vagyok, és ez az én kék vonalam, mondjad. Szevasz, hej. Elnézést azért a köszönésért, csak... Nem, ezt lehet, azt nem mondta, hogy emberke. Megnyilvánulása. Nem, így nagyon örülök neki, hogy hallgatom most a műsort, nem hallottam a majdnem 2 hónapja, és így igazán nem csalódtam. És sokat javult. Abszolút, nem, így teljesen ember van, csak így ezért is így félve telefonálok. Azt üzenem a Pávónak. Hogy? Semmi nem érdekel. Azt üzenjük innen a lógós Pávónak. Ja, nem, a lényeg az, hogy az... Blokkoltunk az a... megint helyetted is. Nem, most nem rólatok van szó, mert ti nem vagytok jók, de a betelefonálók azok szuperek. Tehát olyan... Mi borzalmasak vagyunk, ugye? Van, nem tudtok felnőni az ő szintjükhez, az a gond, hanem folyton lehúzzátok őket, és pedig olyan ritka, intelligens hozzászólásokat hallhattunk. Igen. Hogy szóval tegyük fel a 26 éves fiút az előbb. Nagyon élveztem az utána. Komoly, a cikázó srácot, Adrián is igencsak. Igen, fél, szerintem azért ez ma hogy mondjam, tehát nem is olyan volt, mint egy ilyen átlagos HRZ, hanem egy ilyen intellektuális vetélkedő, izgalmi szintjével és mentális kielégülésével járt, igen, nem? Igen, azért mondom, hogy így nem ismertem, így fölhívtalak, leraktam, csörgött, nem mertem beleszólni, mert így végül, hát ha mégis... Tép előttél, öreg, na! Tép előttem, az biztos. Egyébként meg, hát a Péter korszaka leáldozott ezután a törpeharcsás szám után, szerintem. Nem, szerintem Péter most megint a stúdióba vonult. Igen, mert hogy übereljen. És mi az új hír felőle, mert én nem hallottam róla. Péter, képzeld, feldolgozás lemezt készít. Miről? Lesz rajta az Ergo létezemnek egy megrepesített változata. Aha. Az eredeti alappal, és a Paci jön egyébként neki, most egy új perkát fölvisz rá. Kicsoda? A Paci, a Barrio Pascual, az még most meg featuring, ja, a Jager lemezt, igen. Ismered a Pacári Karcsit? Pacári Karcsi is jó perkás volt egyébként. Nem, ő a legjobb hangmérnök volt. Jó, egyébként, a Pacári Karcsi, hát... az jól be tudta cöccenteni a cájgot. Te, ahogy felállította a porszívót a sziszegőre, öregem, és ahogy egyébként a cöc kijött a cájkból, az hát nagyon jó volt. Na, komolyan meg tudta cöccenteni, nagyon megán volt, nem? Egyébként még ott kezdte. Valóban, de... Hó, meg a nagy cucca, nem? Pacári igazából a Budapest TV-n futott be a gramofon című műsorban, én úgy emlékszem. Budapest TV-ről csak jót vagy semmit, jó? Jó, hát figyelj, ezt mondom, hát Pacári Karcsi az világ. Figyelj, a szilveszteri műsorban nem te telefonáltál be éjfél előtt az Anetkának, hogy mutassa meg a segét? Nem. De abszolút ugyanilyen volt a hangja. Az volt a gond, hogy én szerettem volna, csak épp foglalt volt, tudod? És így hiába telefonálok folyamatosan a Nenekának, egyszerűen nem érem el. Próbáltam, írtam már neki e-mailt is, képzeld el. De mi a Pávóval vagyunk így, a sport tegyen a mérkőzés szünetben, a szakmai elemzés. A Pávó, mindig együtt nézzük a meccseket, és mindig, a Pávó mindig próbál SMS-t küldeni a 0677 millió 1-re, hogy olvassák be az SMS-t, soha. Soha nem olvassák be. Képzeld, soha. Egyébként egy darabig az volt a baj. Ez egy rang, hogyha beolvassák a Sport Egyen az SMS-et. Esküszöm, amióta együtt nézünk meccseket, Sport Egyen, azóta mindig minden szünetben mondom, hogy írjon be. Aha. Még soha, képzeld el. Jó, egy darabig egyébként ez azért volt, mert Pávó, Isten lássa lelkemet, Pávó, hogy elmondom, de remélem jövő szerdán akkor meg tudsz ebben erősíteni, hogy képzeld el, a Pávó ez elején egy kifejezetten ilyen Púl Sándor ellenes nézőként viselkedett SMS-en keresztül. Mindig az úgy értelemszerűen nem, de aztán elkezdett most nyalni. Igen. Igen, hosszú, tehát nagyon sok meccset néztünk meg az utóbbi időben, elkezdett nyalni, hogy szerintem Zombor is annyi bácsinak a reálosok között lenne a helye, Pumi. Meg igen. Ilyeneket küld, igen? Meg Pávó. És akkor, tehát most már abszolút építő jellegű nyaló SMS-eket küld, és nem rakják és be. És az a gond, hogy ez túlságosan szélsőséges. Tehát vagy fikázza nagyon itt a dolgokat, vagy pedig túlságosan benyal, és egyszerűen felesleges ezt a... Hát végül is tényleg ez egy jó SMS szerinted, hogy a reálosok között lenne a helye. Hát ez ilyet egy 12 éves gyerek is meg tud fogalmazni, vagy akár Adrián. Jó, hát a Pávó azért, amikor nincs is szerdánként a műsorban, akkor azért előtte meg utána elég egyszerű. Ja, értem. Tehát ez neki úgy jött, ja, a szívéből. Közben. Aha, értem. Persze. Fú, volt pedig még valami, amit szerettem volna még hozzáfűzni, ez a... Hogy mai... nyilván, hogy tiltakozol a homofób megállapodásod ellen. Nem, én az a tökéletesen meg vagyok elégedve, tehát én nincsenek ilyen. Na jó, van, akkor mi volt még ma? Tudom, valami, de hát annyit dumáltál, hogy bezavartál, úgyhogy hagyjuk. De mindegy, a lényeg az, hogy továbbra is élvezem, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy két hónap szünet után egy ilyen érdekes és vicces műsorra köszöntetek nekem vissza így az étel. Nézd, bennünk nem lehet csalódni, hiszen milyen szellemi nívolimbónak annyira az alján vagyunk, hogy már nem is limbózunk, hanem így egyébként átcsúszunk valahogy a léc alatt. Csak annyit tudok neked ajánlani, egy kicsit szedd össze magad, és jobb lenne, hogyha csak próbálnál úgy csinálni, mint a hallgatók nagy része, és remélem érted, mire gondolok. Hát igen, de hát sajnos nem, szóval az igazság az, hogy hát én bunkóbb vagyok, mint ők. Jó, igen, most, de hát nem gondolkodta az, hogy akkor mi a francnak? Igen, kifáradt a semmi, szerintem is. Aha. Abszolút, teljesen kész vagyok. Persze, föl kéne hívni azt a srácot, aki csak úgy megmondja a csajoknak, hogy te, húzz innen, hát ez így, ilyen egyszerűen, állva a szemébe, így, hát ez sokkal jobb. Hát egyszerűen így képtelen vagy bármilyen intelligens megnyilvánulásra. Ne, de most frankon, de tényleg én is érzem, már tudod, úgy érzem magam, mint az öregedő Ali. Tudod, amikor majd néha úgy kimegynek a dolgok a fejedből. Aha. Már hát nem látod, forog a kereplő sem. Múlik el a világ dicsősége. Sic transit gloria mundi, ahogy a művelt spanyol úgy mondja tudtam, öregem. Hogy rá fogod mondani. Hiszen tudtam. Természetesen, hiszen latinul is beszélek. De én vagyok a legműveltebb bunkó, vagy pedig a legbunkóbb művelt. Ez itt a Hitremény Zsűrölet. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Na, sajnos mások is igénylik még ezt a csatornát. De neked szól minden esetre a Digi, mert te voltál az a férfi, aki behozta a Jagervitész Grétesztet, és most már tudjuk, hogy nem azért, mert nem szereted, hanem azért, mert szereted. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hello. Ez pedig itt egy új Jagervitész felvétel frissen a Los Angeles-i stúdiókból. Jagervitész Péter és Lenny Kravitz. A számuk címe, amely egy olajfúrjó tornyon játszódik. Dig in. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Mise éjszakáján. Őrült, fordult farkasok jöttek az erdőből. Hófehérke eszméletlen jót beatboxolt. Aztán lassan-lassan közeledtek a csuhások. Legvégül 45 darab Harley Davidson Fatboy bőgött fel a környező erdőből. Majd fölgyulladtak a reflektorok, és megvilágították a templomot. A rock templomát. Estefem 98.6, a Rock Szív rádiója. 240-133-85 a telefonszám. És most pörgesd meg a keresztet az élet őrült rulettjén. Ez itt a Hell's Bells és az AC/DC. Kezdik! Srácok, mit fogunk hallani? Köszi szépen! Arany haverom és a Highway to Hell! AC/DC dobosának lenni. Ez itt az Estefem 98.6 és a Hitremény zsűlölet utolsó fél órája és még egy nyúlfaroknyi idő. Egy telefonáló lesz a vonalban másodperceken belül. Haló. Szervusz. Szervusz, szia. Szervusz, üdvözöllek, köszöntelek. Parancsolj, Johnny. Mi a mai téma? Mai téma? Hát kérlek szépen, mint mindig, az élet, a haverság, a nagy kapcsolatok és egyébként a gumi. De nekem áll a faszom. Az jó, figyelj, Johnny, 11 óra elmúlt, tehát szinte bármennyire bunkó lehetsz, és most már a mi belátásunkon múlik az, hogy az ekkora tufa bunkót mikor keverjük ki az adásból. Szerintem most. Érecskázok. Most, jó? Na jó van akkor. Jó szórakozást. Elképesztő. Hát a, jó kapjátok be. Jó, és megvolt a harmadik is. Jó van akkor. Ez nem volt csúnya. Kapjátok be. Hát nem vagy csúnya? Hát ez csúnya. Na vegyük fel még egyszer ezt, tényleg. Fussunk neki a egyik utolsó hallgatónak. Haló? Haló, jó napot kívánok, Happy Endre vagyok. Endre. Jó estét, Endre. Endre. Csak hogy ilyenkor én már leszoktam feküdni, csak véletlenül hallgattam a rádiót. Hiszen te korán kelsz, Endre. Igen. Igen, és én teljesen meg vagyok döbbenve, hogy a rádiózásba ilyeneket hallani, szóval... Hogy a mai kereskedelmi rádiózás ilyen eszközöktől sem riad vissza, Endre? Én kritizálnám a ti munkátokat, mert nem tud például a beszédtechnika órán, Nem. Én már elakadtam a titikakatavi tektidek taktika titkánál. Jó, az igazság, hogy... És emlékszel, a Moszkvics sluszkulcson sem voltam bent. Mert múltkor beszéltünk a bocskorral rólatok pont, hogy... Tisztárok, gondolom, hogy összejártok, nem? Erről nem beszélnék, volt valami, de azt nem értjük, hogy mi, ugye a bocsival, mert így hívjuk, hogy... Igen. Hogy hogyan lehet teret adni, mert a betelefonáló értetlensége, és gondolom ez a 26 éves fiatalemberre vonatkozólag mondom, hogy azért ilyen értetlenek, mert szerintem a ti nem jól konvertáljátok nekik ezt a dolgot. Endre, én a gyenge, savanyú, populáris műsorvezető álcája mögött a nagy rádió stratégát sejtem. Személyedben. Hát az igazság, hogy én mezőgazdasági gépész voltam nagyon sokáig, és így váltottam a rádiós szakmára, de a visszajelzések azok úgy engem igazoltak. Na, a számok nyelvén azért te beszélsz jobban, nem? Hát az igazság, hogy én külföldön egy híres ilyen Albániában tanultam, ilyen médiaképző. Hát végülis nálunk középiskolának mondják. Jó, Endre, és egy utolsó kérdés még, hogy ki jössz a hóra, akkor a megafon párbajra? Hát a pufi csizmámat, hogyha megtalálom, mert anyám bevitte a pincébe. Jó. Endre, köszönjük, hogy te telefonáltál, és azt hiszem, hogy a Kedelícia című számmal kedveskedünk neked. Köszönöm. Többen kérték egyébként Letenyéről Károly, és az egész horvát család Rozinak a névnapjára, tehát ez a Tankcsapda és a Kedelícia. Szerdán a himnusz után. És Csöcs Laci! Itt. Remény. Ezek az eltártott új úri fiú. Oké, okay, boys, get ready to take it. Azért már ki fog benni fulladni a semmi. Ez itt a Hitremény zsűrölet utolsó fél órája. És a szolgálati közlemény, a Pesti Dekkúti szerszámkészítő úriember szeretné, hogyha Adrien elfelejteni az ő telefonszámát örökre. Oh. Adrien, ne hívogasd, légy szíves, ne hívogasd, jó, hagyd ezt a szegény embert. Hagyd abba, most már valahogy fél lábon is kiállom a szallagavatóig, és pláne akkor utána pedig megjelenem fehér lóban. Na mindegy, haló! Igen, Cartman, a súlyos személyiség. Igen, ezt most húzzuk le. Igen, a Southparkban már szart. Volt. Igen, igen, egy újabb jelentkezőt várunk. Olyan nincs, hogy egy nap két epizód van szerintem. Na mindegy. Ezt már régóta akartad, nem? A szőrendi broilerként. Nem, mert így most betettél, nem? Rá. Hallgatóknak elmondom kis műhelytitok, hogy a következő számról beszéltünk, mert itt ilyen forrójában élő éven, hogy mondjam, kócosan szerkesztetlenül megy az adás menetetben az Estefem 98.6 nevű rádióban. Egy hallgató. Hello, sziasztok. Na, egy nagy orkesztrákat szeretnék küldeni mindenkinek, azért mert nem gondoltam volna, hogy pont a ti műsorotok lesz, ahol először Desin Vegas fog menni az Estefemen. Ez nagyon jó, de ezzel nyitottatok, szerintem ezzel is kéne zárni. Te biztos, hogy itt ment először az Estefemen? Tehát te folyamatosan reggeltől estig hallgatod ezt a rádiót? Igen, én a sajtófigyelőtől vagyok. Akkor is szedd már be többször, légy szíves az Estefemet, jó? Hallgatom a rádiót. Jó, de azért naplózol? Tessék? Naplózol egyébként, hogy mikor mi hallatszik? Minden számot fölírok, hogy mikor jaj, kezdődött, bocsánat. És mikor ért véget. És hogy... Olyan szokatlan ez a stúdió. Tessék? Ne, begerjedtem így, tudod. A csúnya szavakat is x-eled? Nem, a csúnya szavakat nem, csak azt írom föl, hogy mennyi a zene és mennyi a szöveg, és utána percre pontosan megvan, hogy egy nap mennyi zenét adtatok és mennyi szöveg. Akkor dumáljunk egy kicsit már, jó? Hát most azt csináljuk. Vagy most jól állunk? Jól állunk most zeneszöveg arányban? Abszolút jól. Ma teljesen túl teljesítettetek. Igen, hány százalékon vagyunk? Hát a ti műsorotok az ma 73% szöveg. Hát ez mezőnyfölénynek is elmegy ez mindenütt. Akkor lehetne azt most már csinálnunk, hogy mostantól csak zenélünk egy félig, és itt szót se szólunk. Oké, kiszálltam. De akkor teszünk Vegas-t, ha lehet, az nagyon jó volt. Oké, majd gondolkozunk róla, és akkor nem tudom, majd így egymás között mondunk rá nemet. Ugye ilyen szeplők lesznek az ember arcán tőle. Igen. Na, hello. Na, szevasz, kösz. Köszi. Értékesebb hozzászólások gazdagítják a mai műsors kalaptárát, nem? Most már tudják a hallgatók, hogy ilyen is van. Igen. És ez nem vicc, ilyen van. Mi? Hát, hogy egy ember ül és x-el. És... Igen. Ja, hogy ez persze van, ez van, ez hát van. Figyelnek célzata. Bennünket, vigyázzatok. Igen. Big Brother is watching you. Erről szól a következő szám, és egy, hogy mondjam, kommerszebb ízű feldolgozásban ezt a... Párizsi opera színpadára komponálta Tom Jones ceremóniamestere, és ez körülbelül arról szól, hogy tiszteljük egymást, világbékét, és ne húgyozzatok a bokorba. I really can't stay, but baby it's cold outside, I've got to go away, oh baby it's cold outside, this evening has been, and hoping that you drop so in, so very nice, I'll hold your hand, they're just like your ice. Your mother will start to worry. Beautiful, watch your heart. Your father will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Or maybe just a half a drink more. Why don't you put some records on while I pour? The neighbors might sing. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, sir. Mind if I move a little at close? At least there will be, ooh, that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold. Outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. Ah, that's my gone. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical my shore. My maiden and smile is vicious. Your lips are delicious. Or maybe just a sip. such a blizzard. I got to go home. Oh, baby, you would freeze out there. Say, let me a cold. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you but touch my hand. Don't you see? How can you do this thing to me? To be tortured. Making my life long so. At least there will be plenty implied. If you call me for murder, I really can't stay. Get over that old house. How about it? Szebb gyűjteménye a Baby, It's Cold Outside. Persze nem lenne szükségünk leépítős dumákra, ugye lányok, hogyha minden fiú úgy néz neki, mint az öreg király Tom Jones. Nem sokára beírunk a kívánságoknak abba a bizonyos fertály órájába, itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsűröletben, de még marad időnk arra, hogy egy szemét állatot rávessünk koncként a műtőasztalra. Halló, miért telefonált a parancs, hogy szervusz? Halló, Öccse vagyok. A Lali MC-nek a széles szájú öccse. Igen. Na, arról szeretnénk beszélni, az Adrient, az betelefonált előbb. Adrient? Tudod, tárgyas az... eset, vagy mi? Tárgyas eset? Nem. Na, szóval, ő neki vagyok a barátja. Adrientnek vagyok én a barátja. És Veszkózt játszol? Ezt ő is tudja? Ő persze tudja, nem csak így... Távbarátja vagy? De akkor miért hívogat fel férfi embereket úgy, hogy aztán le is teszi? De én de, nem szoktam szó igazán. Az nem te, nem az magázott. Adrien, te. Na, az a lényeg, hogy így... Most állandóan fölhívhatjuk, és mondja nektek, hogy így beteg, vagy minden. Azért, hogy terelj a témától, így ez egyből velem. Terelj a témát veled. Mi? Mi? Semmi, na. Nyakig befutott át szórezbe, öreg. Semmi, na. Az a és terejít a témát. Milyen nehéz lett két ilyen izével, sárga teniszlabdával a szájban, nem? De nagyon szép kis keresztmetszetet kapunk ma az ország népéből. Igen, szerintem feltámadt a bunkizmus. Aj, igen. Te szerinted is? Igen, és az okula pro okula dente pro dente elv alapján, ez a szemet szemért fogad fogért mondom a bunkizmus kéretlen apostolaként, a bunkizmusra csak bunkóval lehet válaszolni, kedves Lali MC öccse. De engem ismertek már régebben, mert betelefonáltam. Miért? Mint a rossz pénzt, öregem. És Csúcsú volt a nevem, tudod? Aha. Elképesztőek ezek az a itt volt a nyelvemen, hogy te nem a Csúcsú vagy, ezt akartam kérdezni. Te nem véletlenül a magyar éter Dr. Jekyll és Mr. Hyde-ja vagy? Nem. Uh-huh. Amúgy mikor adtok a Jäger Vitéz? Szerinted mikor? Nagyjatok már van. Szerinted mikor? Uh-huh. Szerinted nekünk nem volt újévi fogadalmunk? Nem adtok le. Semmi. Lehet, tehát gondolkodtam egészen idáig, hogy ez legyen a kívánságom. Uh-huh. De most kicsit elkedvetlenítettél. Mert itt van egyébként a Robnak a szexbarátság füzete, és én is azon gondolkoztam, hogy azt írom benne, hogy köszönöm, Rob, hogy leveszed a gondot. Uh-huh. De aztán mégis másképpen döntöttem. De ez nagyon jó, hogy na, kedvencem. Kicsit úgy nézhettek ki szerintem az Adriennel, ha tényleg jártok. Mint a Notre Dame-i toronyőr és az ő kedvese. Nem vagyok Jäger, a Lali MC az jól néz ki. Ne, csak a Jágit, ő is jól néz ki. Igen. Sőt, a Lali MC meg szuper jól néz ki. Igen. Figyelj, nem érzed úgy, hogy néha, hogy így termeszhangyák rohangásznak a fejedben, öreg? Nem. Neked nincs ez? Nem érzed úgy néha, hogy az egész felső ajkadat jobb lenne odáig húzni, hogy egészen úgy nézel ki, mint a szabadságszobor? hogy nem, az, az még nem sose jutott eszedbe, hogy, hogy, a, hogy a fogaidat addig feszített kifelé, amíg az új begyeid el nem fehérednek? Atya, figyelj, most őszintén az, de tényleg az úgy még csak szőrmentén sem villan fel, hogy úgy, hogy úgy, hogy egyszer tényleg úgy csináljál, mint a Nagy Akumanecs, és egy fliket megpróbálja csinálni egy lépcsőkorláton? Nem. Hát akkor két malomba örlünk, figyelj! Jó. Köszönjük, hogy telefonáltál! Jó, és akkor íze, akkor... Jó, hát a csaj meg megmarad, érted? Húgom, nem húgom. Na persze, ja, közte, hogy kész, hogy telefonáltál. Gyerekek, azt hiszem, ennek a mai műsornak méltó befejezése volt ez a telefon. Feltette ez... a pontot az íre. Igen. Én letörném ma a hallgatói gyík farkát, jó? Remélve azt, hogy sokkal vastagabban nő vissza, bár rövidebben. És ez az egy telefon, jövő szerdán, aki még most még itt próbálkozik. Szerinted csemmegét sejthetünk? Én ez olyan, mint amikor, hogy... ez olyan, amikor a Picard-féle batiszkáf már nagyon mélyen járt, és fölkiáltottak egyszer csak 6500 méteren, hogy Nini, egy bunkóhal. Halló? Na, szervuszok, jövő éjszakát. Szervusz. Uram, köszönjük, hogy milyenek a kopoltyúi? Na. Annyit mondanék csak, hogy a hidegkutű úriembernek üzenném, hogyha még egyszer ilyet csinál az a lány, azért répára vele, hát ha jól fog esni. De lehet, hát ez nem volt gonosz. Virágnyelven fogalmaztad ezt most? Beértsd már meg, hogy felhívja a lány és leteszi. Tehát nem beszélnek. Mert ahogy fölveszi ez az úriember, a lány abban a pillanatban leteszi a telefont. De én arra... Tehát meg annyit se tud mondani, ez a szerencsétlen szerszámkészítő, hogy dug! Érted? Na, mit akarok mondani, de aki nyomult rá, aki mondta, hogy érdekes volt, mert megcsókolt a lány. Hogyha még egyszer ilyet csinálhat, azért ne halogassa a dolgot. Ja. Na, hát ha jó fog esni. Hát ha. Na, urak, a legjobbakat nektek. Viszont kívánjuk. Kész az öregasszony, a dudorázó öregasszony. Hát, ez lehet, hogy már Robnak valamilyen izéje, tudod, szereti ezeket a izéket, most talán ja. Nyomja tőled ilyen izéket. Jó, jó a mama. Ja. Nem? Jó, azért ez a spooky, ez jó, nem? Ezzel így menjünk át. Tudod a spooky? Lightos. Hopp, kipattantam eltartó. Nézd oda. Ne hallgass. Yeah. sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore. Sir Andy Boyer, Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, fanzini, vágók és Fraser, aki fizikus. Minden szerdán a hímusz után. És Church Laci! Itt. Remény. Lenéznek. Zsűrölet. Oké, okay, nagy az arcuk. Érted? Ez itt a Hitremény Zsűrölet. A Bunkizmus templomából az STFM 98.2-es élő stúdiójába jelentkezünk. Utolsó kívánságaink következnek, hölgyeim és uraim. Legelső sorban is ezen a héten távol maradt barátunk részére fogunk küldeni egy számot. Pávó, ha hallgatsz minket, és miért ne hallgatnád, hiszen ilyenkor féltékenyen hallgatsz minket, azt üzenjük neked, hogy Endrével is tudtunk beszélni, és amit mindjárt érzünk irántad, és reméljük, hogy mást is érzünk, és jól érezzük mellette. Reméljük, hogy nem akut, azaz appendicitis. És csak ha javára vált az ügynek. Szevasz, öreg harcos! Terminus vagyok. Ellenőrzöm a varratokat. Azt hiszem, Zoral, ez az FK-28-as emulátor. Giorgio Moroder, legnagyobb király. Nem? Azon gondolkoztam, hogy Giorgio Moroder szeretnék lenni, Sanremo-ban lenne egy fehér kis villám, Lenvászon ilyen bőszárult gatyában, rövidújú Lenvászon fehér ringben, és egy ilyen Versace napszemüvegben mennék őszülő göndör hajjal a parton, és arra gondolnék, hogy mindent elértem az életben. Enyém az, akit szeretek, és enyém a világ is. Az orsó. Többen kérdezték, ki adja azt a számot elő. Én nem szeretem annyira egyébként. Ki adja ezt a számot elő? Magyar Crisscross, kicsoda? Robi? Nem tudom a nevét a kisrácnak, aki énekli. Na hát, ezért nem írtam meg senkinek. Igazából, akkor, tehát azt hiszem, hogy a leghelyesebb, hogyha azt kérdezem, hogy mi van, a Fenyő Dácinak született egy fia? De visszatérve a kívánságok mezejére, nagyon kellemes volt ez az előző Matt Bianco. Talán ez se szólt még itt olyan nagyon szeretettel sokszor. Szeretettel adtam. De amit én most küldök, az biztos, hogy az aztán tényleg nem szólt sokszor. Beszéljen helyettem a zene. Sokan nem szeretik, igazság szerint én sem. De ez... Zora. Ez nagyon Zora. És szerintem gyönyörű. Björk. All is full of love. Sure of you'll be given love. ezt tényleg be kellett válogatni. Komolyan mondom. Ugye? Gyönyörű volt Cseti, gyönyörű volt Cseti. Szállós, tágulós. Nagyon-nagyon jó volt. Miért nem játszatok soha tovább, egy baró lenne, pedig Csúsz Kolex küldi ezt, az nagyon érdekes e-mailt. A válasz nagyon egyszerű. Zeneileg alulművel, tufa, bunkok vagyunk, úgy élünk ön a Robival. Nem sokára egy nagyon-nagyon szép szám következik, mindannyiunk közös kedvence. Gyerekek, ez volt itt a hét, a zsűlölet hete, és Cseti Rob és Párizsi visszavárja Pávót. Jövő szerdáig, ezért állunk fél lábban. Ez pedig az eredeti himnusz. És figyelj, ezt ének. Betelefonálok, megmentették. There's a day you say, so listen to the words of life I heard my father say. He said, keep your head through the sky, don't be shy. szép jó estét kívánunk, ez itt az Este FM 98.6 legbénább műsora, a Time Bomb, itt vannak az ügyeletes műsorvezetőink, Kazán Bandi, Trójai Gyuri, aki László atya, Csöcs Laci, Frézer, és van egy vendégünk, a Sleki, mert hogy... Üdvözlöm a renitens hallgatóit az Este FM-nek. Na, mert hogy az van, hogy lesz jövő héten szerdán egy koncert, igaz? És... erről fogunk dumálgatni, mert hogy lesz ott, mit tudom én, pár magyar zenekar, egy jugó, meg egy angol. Na, akkor röviden elmondanám így a Dióhéjba, tehát az a harmadik Erdős Péter Emlékfesztivál 16-án az E-klubba kerül megrendezésre. A fellépő együttesek sorrendben jön Tatabányai Dühös Elvtársak, aztán őket követi Kalambó Kutyája, róluk tudni kell, hogy az ex-kus tag Barangó a frontember, de itt énekel például az Aurora Cirkálóba is énekelt Tűz Kriszta, aztán... Tűz Kriszta, de nagy... Ja. Na, igen. És van két fúvósunk is, és elég sok ilyen skás rockabilis betéttel nyomulunk. Egyébként én vagyok a dobos, ezért mondom azt, hogy mi. Szóval utánunk következik valószínűleg az Elitosztak Komáromból, aztán jön a Bandanász, ők végül is gyakorlatilag a tizedes meg a többiekből alakultak. Ugye, Fido? Így van, valami hasonló. Erről, nem abból alakul, de hát valami, azok a tagok is benne vannak. Szerintem ezt majd elmondjuk, hogy hogy elmondjuk útközben, hogy kik lesznek, és hogy milyen zenekarok, mitől, miért játszanak ezen. Nem lehet dohányozni benne a stúdióba, tudod, jó? Ja, tényleg. Na jó, akkor gyorsítom. Szóval a Szegedről is érkezik egy zenekar, a 88-as csoport, és végül pedig nem utolsó sorban Anglia legbunkóbb punk zenekar, az Antinovelli. Ez igaz. Ja, és a Vox Populi Jugoszláviából. A Vox Populi Jugoszláviából és Angliának tényleg a legbunkóbb punk zenekar, az Antinovelli. Na, az első szám, amit hallottunk, egy Antinovelli volt. Igaz? Mi volt a szám címe? We Are The League. Na, akkor figyelj, de dumáljunk ezekről a bandákról. Hogy hogy kerültek ezek ide, meg hogy mi lesz ennek a fesztiválnak, vagy ez fesztivál lesz, vagy csak egy sima koncert? Ez fesztivál, na, ez egy fesztivál sorozat, és már harmadik részét tartom. Akkor ennek a fesztiválnak mi a célja, meg hogy miért jött ez létre, meg hogy hogy kerültél te ebbe képbe is, hogy mit tudom én, fesztivál szervező, főmenedzser lettél, meg ilyesmi. Na hát én ezt körülbelül 97-98 tájéken találtam ki, hogy fogok rendezni egy ilyen Erdős Péter Emlékfesztivál nevű rendezvényt, és ez úgy jött nekem, hogy nagyon zavart az, hogy a régi magyar punkbandák igencsak eltűntek a színről, és hát mindenképp szerettem volna egy olyan rendezvényt, ahol lássák a srácok, hogy a punk az nem csak arról szól, hogy egy-két éves ilyen tinédzserkori lázadás, hanem jóval több annál, és ez leginkább régi csapatokat próbáltam előszedni, akiknek egy része az még ma is jelentősen aktív. Tehát adnak ki lemezeket. Például mondjuk a Kalambó Kutyájára gondolsz, vagy mi? Hát igen, szóval az is, de például az Elitosztag, vagy hát ti is ott vagytok a Bandanásszal azért mai napig. Fél, a Bandanász még soha nem adott ki lemez. Hát, de az nem az, nem csak a lemezről van itt szó, hanem az, hogy azért koncerteztek, és azért így nyomultok úgy, ahogy. Na hát akkor le vagyok buktatva. Ez Sleki részvére. Ja igen, ezt nem beszéltük meg, hogy most... Igen, de nem gáz egyébként, tényleg nem gáz. Na, hát akkor az lesz, hogy hát mit tudom én, ezektől a bandáktól fogunk bemutatni egy-két számot, meg hogy hát tulajdonképpen belemegyünk abba, hogy vagyis hát te szeretnél igazából belemenni már, mint hogy te esz Leki, abba, hogy hát ki volt ez az Erdős Péter, meg hogy hogyan ténykedett így a 70-es, 80-as években. Erre is reméljük lesz idő. Kisorsolunk egy koncertjegyet, ha minden igaz, van két darab CD-nk is, amit kisorsolunk. De addig is zenélünk, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS-szám 06-39-986-986, és amit most hallunk, az a... Antinovel, Little Reconover, meg akarok egy lányt szerezni magamnak. akkor ez volt az Anti-Novel League, még mindig nem szól a mikrofonom kicsi. Vagy szól a mikrofonom? Jó, van, szóval akkor szól, csak én nem hallom magamat. Na szóval, akkor megpróbálunk itt keresni valami áthidaló megoldást. Fantasztikus, már itt is vagyok, megerősítettem a fülhallgató gombot. Na, szóval itt vagyunk Slekivel, Andy Boilerrel, Trójai Györgyel, és egy telefonálóval is. Telefonálóval. Szevasz telefonáló. Köszi, hello. Köszönjük szépen. Na, akkor folytatjuk, abba hagytuk, mégpedig az, hogy elkezdted szervezni ezt a fesztivált, vagy mit. És telefonáló. Itt a telefonáló. Hello, alig hallak téged. Szervusz. Hallgatom a műsort, hogy itt bankról, igen? Meg ilyen összetartás, meg ilyesmi. Én sem hallok semmit ebből a srácból. Én hallom, de egy picit hangosabban. Aha, jó, mindjárt megpróbálkozom. Na, most már jó. A rádió, hogy besípoljon meg ilyesmi. Na, szóval így örülök neki. Jó, mindjárt pillanat. Szóval így örülök neki, hogy ilyen punkról, meg ilyesmiről van szó, meg király a műsor. Egyébként le a kalappal az Estefem előtt, tehát ez így nagyon frankó. Na hát ezt köszönjük szépen az Estefem nevében is. Úgyhogy hát végül is erről ennyit. Hát igen, kevés rádió vállalja föl azért ezt a műfajt. Hát igen, ez tény. Na mindegy, szóval annyit szeretnék üzenni a Slekinek, meg úgy egyáltalán, aki nem ismeri meg a Slekit. Például múltkor volt egy punk fesztivál, ez ilyen személyes üzenet neki, ugye a Vuduba. De tudja, hogy mire van szó. Most melyiken? Hát a legutóbbi, amikor ez a, nem tudom, 8 zenekar körülbelül föllépett. Az nem a legutóbbi szerintem. Ez december 23-án volt. Igen, azóta már volt. Volt fantasztikus Boiler is. Wow, király, igen. Na hát ők is királyok. Igen. Tehát teljesen frankó, meg minden. És tényleg a srácok nagyon királyok. Na, és csak annyi szemükes Lekinek üzenni meg, szóval, aki nem ismerné, hogy ugye volt itt ez a buli. Szóval így, ha már az összetartásról, meg így a punk mozgalomról beszélünk, azért így nem teljesen volt szerintem tiszta, amit ő ott művelt, hogy mi vittünk cuccokat, hogy ilyen erősítőt, meg ilyesmit, és... Szevasz, izé! Na, Széna, persze! Széna, szalma! Úgyhogy, na mindegy. Na, mi volt a gázadról a bulival veled kapcsolatban? Vagy velem kapcsolatban, szerinted? Hát szerintem az volt a gázért, hogy azért elég volt egy pár zenekar, aki marhára nem lettem így kifizetve. Most nem a pénzről érted, csak ő. Hát ezt nem hiszem el. Na most menjünk bele ilyen anyagi dolgokba. Persze, csak elmondom neked. Akkor jó, akkor röviden. A Boiler még sörjegyet se kapott. Bárkinek bármi gondja van, és Lekivel most egész nyugodtan betelefonált, és több ezer ember füle hallatára elmondhatja. Most le fogom járatni a Slekit. Így van, tedd azt, gyerünk, mondjál. Szóval nem adott pénzt, nem adott sörjegyet, és még mi nem volt. Érted, de sörjegyet adott volna a koncert végén, amikor olyan matrészeg volt, mint egy állat, érted, és így elindult. Hát előfordul az ilyen. Hát érted, ez nem gáz, csak érted, hogy amikor ez egy ilyen koncert. Szervező. Hát igen, szóval azért van mit javítani még a koncert szervezésére. A Slekma Records turné menedzser. Hát figyelj, ezt most majd meglátjuk szerdán, hogy működik a Slekinek. Na, akkor röviden, hadd védjem már meg magamat egy kicsit. De csak magam. Egész szóval elmondom neked, hogy a 90 fizető vendég volt azon a bulin, és 600 forint volt a belépő, azaz azt jelenti, hogy 54 ezer forint jött be elvileg. Na most ebből a tulajdonos, a Vudunak nekem 14 ezer forintot nyomott a kezembe, hogy fizessem ki a 9 darab zenekart, aki játszott. Fontos ez szerinted? De szerintem hagyjuk ezt a picsába. De annyi a lényeg, hogy ebből 3 darab vidéki zenekar volt, és 14 ezer forintból kell gazdálkodnom. De szerintem tényleg nem menjünk ebbe bele, ti meg Pestről jöttetek, és szerintem, na mindegy. Csak levittünk 3 erősítőt, és érted, szóval azért rajta ment. De szerintem a patkány az azért kapott pénzt rendesen, de szerintem hagyjuk ezt a témát most tényleg. Szerintem is hagyjuk ezt a témát. Figyelj már ide, arról van szó, hogy szerdán lesz ez a koncert az E-klubban. És hogy avval kapcsolatban, hogyha van valami mondani való, de azt meghallgatjuk, ez meg, hogy hogyha kimennyi pénzt kap, akármiért, azért hív fel személyesen, szerintem most Lekit, aztán el lehet küldeni ott a telefonján, ahova akarod. Ez végül is teljesen jogos. Ja, Boiler lesz egyébként szerdán? Boiler nem lesz szerdán. Na hát akkor majd mit tudom én, a legközelebbi bulin közkívánatra lesz Boiler is. Na, figyelj ide, február 5-én lesz, most hallom itt a pontos infót, és hol lesz Boiler? Február 5-ös és fél napban a Very Bad Things és a Bandanas társaságában. Na, hát erről nem is tudtam, na akkor lehet lejönni a süsfél napba. Figyelj, van még valami mondani való, így ebben a szerdai fesztivállal? Mi a véleményed Erdős Péterről egyébként? X. Semmi. Tehát döntetlen? Döntetlen, persze. És ugye a 80-as évekbeli magyar punk együttesek? Nézd, igazából nem vagyok a témában jártas. Hát most mit mondjak? voltam ilyen volt. Akkor nem mondjál semmit. Nem is mondok. Na, hát akkor köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, ez továbbra is az Estefem 98.6, szevasz, minden jót. Szia. És akkor folytatjuk, hol tartottunk, Sleki? Most egy Antinovellik feldolgozás következik. Tehát akkor nem tudtuk elkezdeni azt, nem amit tudtuk, el akartunk. El tudtuk volna kezdeni, mert kezdjük el, mert van egy telefonál, megnézzük először, hogy mit akar. Jó. De gyorsan. Semmit nem akarna. Na, akkor mostantól nem veszünk fel a telefon, csak a következő szám után, és akkor mondja Sleki, hogy akkor mi van. Most röviden beolvasnék egy a Hogyan készül a Pop Manager című könyvből, ami Erdős Péterről szól, egy idézetet, és utána szerintem nyomjunk le egy számot, aztán beszélgessünk egy picit Erdős Péterről, ha lehet. Szóval, a riporter kérdezi, kiket akart fejreállítani? Például az ifjúsági banditalizmust háta mögött a kisszel. Ez azért nem sikerült maradéktanul. Igen, de a fejlődésüket és a társadalmi kártékonyságukat eléggé megakadályoztam. Ezért gyűlölnek. Az, hogy évekig akadályoztam a punk mozgalom magyarországi fejlődését, méghozzá eredménnyel akadályoztam, végül oda vezetett, hogy most, amikor már nem akadályozza őket senki, már senkit nem is érdekelnek. És uraim, a vendégünk Sleki, mi ugyanazok vagyunk, a telefonszám, az SMS szám mindig ugyanaz, úgyhogy folytatjuk, amit előbb nem tudtunk elkezdeni, most elkezdjük, tehát akkor jön az, hogy dumálunk, vagyis, hogy te dumálsz Erdős Péterről, mert nagyon kikívánkozik belőled valami, ha minden igaz. Hát nem tudom, hogyha gondoljátok, akkor elmondhatom röviden így a élettörténetét, hogy ki volt valójában Erdős Péter, vagy... Erre körülbelül egy perc, 30 másodperced van. Na mindegy, annyi a lényeg, hogy egy olyan ember volt, egy politikus, aki a kommunizmusban egy kicsit az ellenzéknek számított, és 60-as években azért rakták be a hanglemez kiadógyár vezetésére, mert gyakorlatilag nem értett a zenéhez, és itt legalább lefoglalták, tehát így állították félre, tehát lefoglalta magát. Tehát a zenéhez abszolút nem értett, és a hanglemez kiadó vállalat márka menedzsere, ez volt a megnevezése, de gyakorlatilag ő döntött egyedülként teljes mértékben zenekarok sorsa fölött, hogy ki, kit hat ki és kit nem. Te nagyon mélyen beleástad magad, nem? És hát, hát a punk zenét igazából nem szerette. Pont ez a baj az egészen, hogy hogy lehetett volna tök rendes ember is, de igazából nem volt az, de csak hogy az ízlése az volt. Tehát hogyha most a pánkokat szerette volna, és a komoly zenei lemezeket nem adja ki, akkor az ugyanúgy gáz lett volna, de a kicsit fordítva volt a dolog. De mondjuk ki a Neoton Familiát kedvelte leginkább. Igen, igen, sírt szövegeket is. Egyébként költő is volt, de nagyon rossz költő volt. Tehát rossz költő és lelkes Neoton Familia rajongó, és te egy sorozatban csinálod a fesztiválokat itt a évek folyamán, aminek Erdős Péter emlékfesztivál a neve. Tehát valahol te egy picit a szívedbe is zártad ezt az embert. De nem hülyeség szerinted, hogy mit tudom én, 2-3 évente van egy Erdős Péter emlékfesztivál? Nem, mert évente van. Ja, évente, na hát minden évben másfél évente. Mikor, hogy jön ki, hol találok helyszínt. Hát igazából ez csak egy jelkép az Erdős Péter. Az rendben van, de nem, ja, hogy jelkép, mert hogy nem fog ez ilyen közhelyé válni, szerinted? Nem tudom. Annyi a lényeg, hogy szóval én úgy gondolom, hogy ma is megvannak ugyanúgy az Erdős Péterek a különböző kiadóknál és egyéb ilyen hatalmi szerveknél, és pikpak ugyanúgy betilthatnak fesztiválokat, rendezvényeket és zenekarokat szövegeik miatt, és ez elég gáz, tehát ezért is gyakorlatilag Erdős Péter emlékfesztivál, mert hogy gyakorlatilag igaz, hogy nem kommunizmus van, de ugyanúgy. Igen, de elég Erdős Péter szelleme egy figyelmeztető jel napjainkban is, hogy az MBH ugyanúgy figyel minket. Ki hova tegye magát. Jó volt. Ez szép. Na, volt, ez nekem tetszett. Röhögőgépet kapcsoljuk ki. Na, a röhögőgépet kikapcsoljuk, és akkor mit fogunk most csinálni? Belehallgatunk mondjuk a Vox Populiba? Akkor most hallgassunk meg egy telefonálót a Vox Populi előtt, és akkor megnézzük. Na, akkor nézzük, mit akar a telefonáló. Szevasz! Hello, sziasztok, jó éjszakát! Szia! Hello! Szevasz! Na, tudom, hogy nem kívánság műsor, nagyon jók vagyok. Nem az. Én inkább metálos vagyok. Igen. De ez nem változtat semmi, szóval jók a zenék. Azt szeretném kérdezni, hogy nem adjátok most le a CPG-t, vagy ez nem mehet? Na most az az igazság, hogy CD-n nincs nálam a CPG, és sajnos itt nem lehet csak CD-t leadni. Mert most olyan lett volna, mint a pirosát, hogyha erre betoljátok most. Igen, igen, de hogyha metálos vagy, akkor szereted a Metallicát? Hát végül is igen. Hát most ugye jövét szerdán lesz ez a zenekar, ez az Antinover Leech. Ez egy angol legendás punk zenekar volt, akinek, hogyha visszamegsz a valamelyik Metallica lemezen, játszottak tőlük egy feldolgozás szóvat címmel. Igen, igen, igen. Na, ennek az eredetét megnézheted, ha gondolod. Nagyon jó. Nagyon jó. De jó a műsor, tehát olyan zenéket nyomtok, hogy az belefér az ízlésembe. Jó, ennek örülök. Ennek én is örülök. Na hát, kösz, hogy telefonáltál. Hello, figyelj már, én teljesen eltévedtem közben, míg a telefonáló volt, mert így a fülhallgatómat igazgattam. Mi van? Hát, nem tudom. Szóval most a Metallicától a szóval, vagy pedig jöjjön a Vox Populi. Nem, azt csak úgy már megemlítettem, mint... Szóval a Vox Populiről egy-két szót így röviden, hogy azért mégis képbe legyenek. Ők egy 83-ban alakult jugoszláv, egy elég kemény vonalas punk zenekar. Hát így mondhatni, az a punk hardcore, amiket ők képviselnek. És ott Jugoszláviában, Belgrádban elég sokat szervezkednek mindenféle téren. Például a Holidays in the Sun Fesztivált is idén ők rendezik meg. És hát eléggé őket is tiltották a 80-as években. És most így a 90-es években is hát így eléggé nem túl szerencsés a sorsuk. Például volt ez a koszovói háború, akkor eléggé bujkáltak, hogy nem kelljen bemenniük, és írtak is egy számot háború címmel, most ez következik a Vox Populitól. Yeah! SFM 98.6, ez a Time Bomb. És hát a mai műsorunknak az a célja, hogy fölvezessük ezt a jövő heti koncertet, mert hogy az Anti-Novel League egy olyan zenekar, amiről hát nem csak a Metallica, hanem azt hiszem még a Guns N' Roses is játszott egy számot tőlük, vagy feldolgozta egy számukat, ha minden igaz? Nem, azt a Damned számot, a New Rose-t. Vagy a Damned számot, talacskó, eltévedtem teljesen ugye a szerkesztői szobában. Bocsánat, nem akartam káromkodni. Szóval az a lényeg, hogy, hogy megpróbálunk így az Anti-Novelli kortársaitól játszani számokat, meg hát feldolgozásokat, mint mit tudom én, a Sodom is játszott tőlük számot, a Metallicát már elmondtam, akkor ugye lejátszottuk ezt a Vox Populi számot, fogunk mit tudom én dumálni ugye a szövegekről, mert hogy talán a legundorítóbb punk zenekar volt, ami valaha létezett a földön, talán csak az a Gigi jelen múlta őket fölül, vagy nem? Gyuri? Nem tudom, hát én ez a Anti-Novelisnek az a sztoriaiba, hogyha belemegyünk, most nem is tudom, hogy kinél vannak a sztorik, de hát most le fogjuk mindjárt nyomni a Metallicától a Szóvat című számot, és hát a szövegeikből csak egy kis részleteket énekelnék, hogy énekelnék, de egy hülye barom vagyok. Na, idéznék, tehát nem fogok énekelni, tehát hogy 20-as évre nyaltam édességet, nyaltam követ, és még egy öreg ember faszát is leszoptam, szóvat, megbasztam egy birkát, megbasztam egy szamarat, lenyomtam a torkán a faszomat. Egyébként ez igaz történet alapján. Ezért most elnézést azért, hogy rondán beszélünk, mert meg lettünk kérve, hogy ilyet ne csináljunk, hát ez csak egy kis idézet volt. Hát a kis frappány zenekartlan, ami most jön, és egy kis telefonál is lehet, hogy hozzá akar. Mondhatni költészet. Szóval, igen, ez költészet volt. Na, szevasz telefonáló. Szia. Szia, mondjad. Csak itt beszéltem volna kapcsolódni ebbe a most menő online adásba, itt az interneten hallgatom a Slekiéket. Igen. Semmi, csak hozzá szerettem volna szólni, egy kicsit olyan árnyaltabb Erdős Péter képet szerettem volna elmondani. Na, hallgatunk. Tehát arról van szó, tudod, hogy én úgy gondolom, hogy ez az Erdős Péter. Tehát hozzáteszem, hogy viking néven pusztítok a punk portán, tehát én így kivéri punknak tartom magam. Szevasz viking. De vass neki. Szevasz, ez a fidó volt. Na, mindegy. De csak azt szerettem volna, nem tudom, múlt héten volt a Narancsban egy cikk. Igen, megvan. Megvan? A Narancs is minden évben megemlékezik róla? Tessék? A Narancs is minden évben megemlékezik róla? Egyszerre két prominens személyiség is van, ugye ott van a Zoli az elején, és benne van Erdős Péter. Na mondjad! De én csak azt akartam mondani, hogy én azt nagy igazságtalanságnak tartom ez az Erdős Péterrel kapcsolatban, hogy az tény is való, hogy a CPG-t az... Szóval arra nagyon berágott, azért az a szám az tényleg durva volt, ezt a tapossuk ki, tudod? Tudom meg. De egyébként szerintem a CPG szerintem nagyon sokaknak a véleményét fogalmazta meg, tehát ezt ugyanúgy a Hobóék, a P-Mobil, a Ricse játszhatta volna nyugodtan ezt a számot, sőt, hogy nem tudom, láttad-e a filmet, meg hát így a Feroék is, sőt, tulajdonképpen a Feró szedte fel a CPG-t. Igen, meg na hát, most... És az ő véleményüket öntötte dal formájába a CPG. Az ő véleményüket nem is erről van szó, hanem nem is erről akartam célozni, hiszen a CPG-vel kapcsolatban valóban az Erdős Péter hibát követett el. Én amit nagyon furcsállok, az, hogy erre irányult az Erdős Péternek a csapása. Miért nem a mosolyra ugrott rá? Mert a mosoly az egy tényleg undorító nálam. Na most elmond, az egy igaz. Hát ezt én nem tudom megválaszolni neked, de úgy néz, Sleki, te meg tudod válaszolni? Én valamennyire meg tudom, szóval annyit kell tudni, hogy a 83 környékén a Mosoly meg a CPG együtt koncertezett itt Óbudán a Mozaik klubban, és az Erdős Péter, mint sokan mások abban a téfitben élt, hogy a CPG, de ugyanúgy az egész punk az egyenlő a fasizmussal. Ez komolyan, illetve a mosolyra. És a mosolyt is punkok. Na mondjad. Én csak annyit akarok mondani, hogy ez így is volt. Ha emlékszel, annak idején minden punk koncerten ment a szik helyezés. Ez tényleg így volt. Az tény is volt, hogy a punk akkor sem erről szólt. De egy Erdős Péternek és a bandájának, a Kretenszen is ment a szik helyezés. Dehogy nem ment. Hát nekem vannak koncertfelvételeink. Hát szerintem te ott azért félre alasz valamit. Hány éves vagy, bocsánat? Én 36 vagyok. 36. És ott is voltál ezeken a koncerteken? Ott is voltam. Hát hogy ne lettem volna? Hát figyelj, én erre azért... Hát én egy, Előfordult, de nem ez volt itt. Én nem hiszem, figyelj, ismerem ezeket a zenekarokat. De ez így volt, tehát én teljesen biztos vagyok, ez a saját élményeim, és tényleg csak annyit, hogy képzeld el, ezeknek az embereknek mi jött le ebből az egész mozgalomból? Nem a valós tartalom, hanem az, hogy ott cikkhely van, érted? Ezek ilyen emberek voltak. Persze, de hát ez abszolút csak provokációból ment. Hát egyébként. Igen, de ő ezt nem tudhatta. Nem tudta. És egyébként abban igazad van, hogy miért nem a mosoly, de valószínűleg erre az a válasz, hogy nem a mosoly küldte el az anyjába az Erdős Pétert, hanem a CPG, és ez jobban zavart, és szembe tűnőbb volt. Illetve a Erdős Péter szerintem egy jelenség volt, és ez akárki más is lehetett volna. Pontosan, de hát, én pusztán ezt akartam mondani, hogy ott azért ez egy összetettebb kép, mint hogy az Erdős Péter egy nagy genyó volt, érted? Szóval, ez ezért mondtam, hogy egy jelkép volt, a hatalom Erdős jelkép. Péter már, hogyha valaki nem tudná, Erdős Péter már meghalt, és gondolom, hogy ez a fesztivál nevezés, ez egy jelenséget takar. Tehát ez az Erdős Péter Emlékfesztivál, itt nem pusztán Erdős Péterről van esetlegesen szó, hanem egy jelenségről, amit ő képviselt, és a nevét és az arcát adta hozzá. És a CPG száma is gyakorlatilag nem konkrétan ő ellen irányult, hanem csak így... egy típus ellen, azt mondod. Így van. Oké, na jó, csak ennyi, hagyd telefonáljon más is. Köszönjük szépen. Na, én azért még megvédeném ezeket a zenekarokat, mit tudom én, hát a Retinzt, meg a CPG-t, igen, de hát én is azért akkor még tök mag voltam, szóval mit tudom én, élményszámba ment, hogyha találkoztam a Güzűvel, akkor az nekem egy 2 hetes élmény volt, és így büszkén meséltem a haveroknak, hogy mit tudom én, együtt töltöttem egy fél órát a Güzűvel, tudod, és akkor ez így nagy dolog volt nekem, de hogy ezek a zenekarok nem voltak soha fasiszták. Ez a szövegekből is kiderül egészen tisztán. Így igaz. Na, így igaz. És akkor van egy telefonálunk, vagy pedig zenélünk? Hallgass. Egy gyorsan hallgassunk bele egy röviden. Hogy... Cseh. Szávasz. Hello, jó estét. Hello, jó estét, kívánok, sziasz. Hello. Na, így hallgattam érdekesen ezt a műsort. De én 33 vagyok. De én is így átéltem egy kicsit ezt a... Picit hangosabban, hogy légy szívesen. Jó, csak egy kicsit arrébb kell mennem akkor rádiótól. Na, szóval én 33-at töltöm éppen most, és én is átéltem ezt a punk hullámot Magyarországon erősen. Én már így lakója voltam a Fekete Lyuk nevű helynek, és én is elég sokszor tapasztaltam ám így koncerteken ezt a szíkhára, meg ilyeségeket, amit természetesen nem lehet összemosni ezzel a ilyen honipunk mozgalommal, de ez sajnos ez elég sokszor volt, és így vannak. Én nem tudom, hogy ezt most miért mondja mindenki, én is lakója voltam a Feketénk, és egyáltalán emlékszem, hogy ilyen lett volna. És hát így a fellépő zenekarok, ezek abszolút nem. Én nem emlékszem ezekre. Az, hogy esetenként előfordult, hogy mit tudom én, valaki ilyet csinált, az rendben van, de az, hogy ilyen tömegszinten, hogy mondjuk egy egész koncertterem ilyet csinált, igen, én emlékszem, ilyenre, nem a Feketőjükben, hanem ez 84-ben a Kőbányai, nem tudom hol, egy akármilyen koncerten, valószínűleg te is ott voltál, most nem akarom megnevezni még a zenekarok se, hogy megbántsak akárkit is. Nem mondtam, hogy ez tömegjelenség volt, de így sajnos így többször lehetett hallani. Nekem is van egy csomó ilyen kalóz kazettám, amit így folkmenekkel vettünk fel, és egy csomó lehet hallani, így üvöltöznek így némelyek. Hát nem tudom, a Lyukban milyen koncert? AMD koncert volt, Rottel, meg ilyenek. Abszolút nem voltak ilyen. Fesztivál, csomó Aurora volt, kreténszek. Ilyen. Nem emlékszem. Hát, az Aurórán zikhely lesztek volna, az kicsit. Olyan előfordult sajnos sokszor, hogy a Kreténsz ezek között a óbodai szkinedek által kedvelt zenekar volt, és ennek esetlegesen volt ilyen vonzata, de nem hiszem. Másik, amiért így telefont ragadtam, ez az Erdős Péter Emlékfesztivál, egy örülök neki, hogy újra lesz, így van egy kedves barátom, akivel már így hiányoltuk is, egy tavaly őszre lett valahogy beharangozva, hogy megtartják. Igen, csak sajnos az a Csepeli klub, ahol lett volna, azt időközben lebombázták, szóval irodaházat építenek a helyére. Na jó volt, mind a 2 óra évet voltunk jobban is, meggödölőn is, úgyhogy izgatottan várjuk ezt a jövő heti eseményt akkor. Na hát akkor várunk téged az E-klubban. Na jó, és akkor 16-án szerdán meghallgatjuk az ominózus szóvatot a Metallica adaptálásában. Még nem, de hát nem. Az is. Akkor jöjjön a Metallica. Jöjjön a Metallica szóvatja. Na jó, az is mehet, hát akkor Metallica szóvat. So f***ing what? Uraim, jött egy SMS, hogy ez nagyon gáz, ez a sok kisipolás. Nos, ez azért történt, mert ez egy rádióban lejátszható változata volt ennek a... De hát az egy kis eposzból kis részleteket felolvastam, tehát hogy lehet tudni, hogy mégis csak miről van szó. Igen. Még hozzátenném, hogy a szövegben említi azt, hogy egy közösült egy birkával. Na most ez megtörtént eset alapján volt, mert egy birka tenyésztő telepen dolgozott Animal az énekes, és hát... Ez egy igazi bőrös buzi zenekar, roppant gusztustalan állatok. Hát, ha most erről beszélünk, akkor egy kis dolgokat. Itt van az ő zenekaroknak történelme, kis saját tolmácsjából, saját tolmácsosokból. Zenekar 1980-ban alakult, és egy különböző motoros bandákból tevékenykedő tabokból. A többségében a zenekar sztoria és a kis vidám sztorik, amik ezekhez kapcsolódnak, ezek nem rádióbarát dolgok, tehát elég keveset lehet felolvasni velük kapcsolatban. Érdekes történet, tehát, hogy 81-ben, mikor az első menedzserük jelentkezett, vagy akármi, micsoda, igen, ugye, hogy a VXYZ rekordhoz jelentkezzenek, akkor a zenekar egy korsó saját pisit itatott meg velük. Egyébként ez úgy volt, Jani, hogy együtt turnéztak 81-ben a Apocalypse Punk Touron, a Exploited Antipestival és a Krongennel, És ez később, ez még csak ez 81-es sztori, ez 82-ben jön, ami... Szerintem 8, na mindegy, de ugyanaz volt a turnémenedzser. Szakértelek egy kicsit, de nagy. Ugyanaz volt a turnémenedzser, mint a VXYZ kiadónak a vezetője. De ez igaz egyébként, igen, mondta. És egy Harley Davidsonért cserébe turnéztat. Na, igen, akkor egy ilyen 8, szintén 82-es kis érdekes sztori, mikor az első Egyesült Államokbeli turnéjukat bonyolították, a repülőgép társaságtól ki lettek tiltva a következő, mert taperolták a stewardesseket, lehányták utastársaikat, a kapitányt öreg puncinak nevezték. Miller megjegyzi, hogy ezeknek az amerikaiaknak semmi humoruk nincs, végül pedig a New York-i turné tömegverekedésbe és kórházba végződött a zenekar részére is. Na, erre a koncertre kellene eljönni. Tehát motorosok tehát motorozni szeret, taperolni. Szereti a szadomazó szerkókat, az mindenféleképpen jelenje meg jövő hét szerdán az E-klubban. Metalosok is jöhetnek, Metallicával is turnéztak, amikor is az énekesnek mit? Gilisztái lettek. Jó kis taperulós zenekar. De ez úgy volt, hogy végülis 86-ban kiadtak egy elég silány lemezt, egy elkalandoztak ilyen popposabb nekem irányba. Tetszik az a lemez különben. Nem rossz, csak egy kicsit azért nem az a brutál bunkó változat. Aztán fel is osztottak 87-ben. És végül is... És mikor oszlottak?